نجل سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجل سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجل دل کو ہم مت ہلائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت ہلائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی سب بولو کشتیاں اپنی کنارے اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں نام عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں آزیرو نازیرو نورو حاضرو ناظرو حاضرو ناظرو نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں ورفانا لکا ذکر کا تصور لے کر ہم نظر گنبدے حضرا پہ جمائے ہوئے ہیں ہم نظر گنبدے حضرا پہ جمائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج ایک جھلک آج ایک جھلک آج میرے کالی کملی والے آقا ایک جھلک آج دکھا گنبدے حضرا کے مکی کچھ بھی ہے ہم کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال